Tekâsürün laneti. Elhâkumut tekâsür hattâ zurtumul makâbir. Beni Cezime olayını aslında anlatmama gerek var mı bilmiyorum. Beni Cezime Allah Resulü'nün Halid bin Melide ben Halid'in yaptığından beriyim diye ağlayarak Ya Rabbi beni affet ben Halid'in yaptığından beriydim. Beriyim diye Halid'in yüzüne bakmadığı olaydır. Ayrıntısını öğrenmek isteyenler yine benim videolarımda var. YouTube'dan benim videomdan bakabilirsiniz. Zaman daraldı çünkü.